ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नित्य सुख प्राप्ति का सच्चा मार्ग, नित्य वास्तव सुख कैसे प्राप्त होते, तो अभी व्यवहारिक अभिव्यक्ति प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है। बहुत बोलने का जरूरत नहीं है, हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो बस सब बात पूरी हो गई। सुख क्या है? सुख का मतलब कैसे बोलना है, जिससे हम आनंद लेते, जो मन को प्रसन्न करते, जिसमें दुख नहीं है, तो वो सुख कहाँ है? क्या स्थिति है भौतिक संसार में जिसमें दुख नहीं है और पूरा सुख है? कौन ऐसी स्थिति है क्या भौतिक संसार में? भौतिक संसार का मतलब पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शरणम, बार बार जन्म लेना है, बार बार वो कहा गए हैं मृत्यु प्राप्त होते। ये आश्रम स्वर्ग आश्रम, उसका नाम है स्वर्ग आश्रम। तो समाचार पत्र हम देखते हैं और किसी आदमी का फोटो और उसके ऊपर लिखे स्वर्ग प्राप्त, तो हमें मालूम नहीं क्या स्वर्ग प्राप्त या नरक प्राप्त, मृत्यु प्राप्त है वो निश्चित है। लेकिन मृत्यु के पश्चात वो कहा गया है, हमें आशा है कि वो स्वर्ग प्राप्त है, लेकिन हमें मालूम नहीं। तो स्वर्ग प्राप्त होते हुए भी स्वर्ग तो संसार के अंदर में है और स्वर्ग में भी मृत्यु प्राप्त होते हैं बहुत बहुत दीर्घ समय के पश्चात स्वर्गवास समाप्त होते हैं। और उसके पश्चात जो स्वर्ग प्राप्त होते हैं तो इस पृथ्वी में वापस आते हैं और उस पे मेहनत करना है, संघर्ष करना है, और उसके पश्चात से स्वर्ग वापस जाना या नरक जाना, 84 लाख प्रकार की जीव जाती है। तो यदि हम नित्य सुख प्राप्त करने के इच्छुक है तो पहले समझना चाहिए कि सब कुछ जो इस भौतिक संसार में है अस्थायी है, इसलिए इस भौतिक संसार में किसी भी स्थिति नहीं है जिसमें नित्य सुख प्राप्त होते। तो फिर भी हर एक प्राणी की इच्छा है नित्य सुखी होने, हर एक प्राणी सब कुछ जो करते हैं किस लिए करते हैं, सुख प्राप्ति के लिए। केवल मनुष्य जाति में नहीं, पक्षियों पशुओं वृक्षों भी सब कुछ जो करते हैं सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। परंतु चूंकि सब कुछ इस भौतिक संसार में अस्थायी है, इसलिए इस भौतिक संसार में नित्य सुख प्राप्ति असंभव है। और एक बात है कि वो सब सुख जो है इस भौतिक संसार में अपूर्ण होते हैं। और भी बात है कि सब सुख जो इस संसार में है दुख के साथ मिश्रित होते और सुख का अनुभव के पश्चात दुख का अनुभव असंभावी होते। तो इसलिए बुद्धिमान लोग इस भौतिक संसार की स्थिति विचार करके सिद्धांत प्राप्त होते हैं कि इस भौतिक संसार में नित्य सुख नहीं है, पूर्ण सुख नहीं है, शुद्ध अमिश्रित सुख नहीं है। तो फिर भी हर एक प्राणी की आशा है नित्य पूर्ण अमिश्रित सुख प्राप्ति। तो इसलिए समझना चाहिए कि वास्तव सुख एक भौतिक अनुभव नहीं है, तो वो पूर्ण सनातन अमिश्रित सुख कैसे प्राप्त होते उसको खोजना चाहिए। इसलिए शास्त्र में बताया गया है ब्रह्म सूत्र का पहला प्रस्ताव है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस अति दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें ब्रह्म अनुसंधान करना चाहिए। ब्रह्म का मतलब क्या है? जो आध्यात्मिक है, जो भौतिक नहीं है, जो सच्चिदानंदमय है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये परम ब्रह्मा का वर्णन है। तो ब्रह्मा क्या है? किम था ब्रह्मा किम अध्यात्मम, परम सत्य क्या है? परम सत्य सुखमय है। इस भौतिक जगत में वास्तव सत्य तो नहीं है। इस भौतिक जगत में सब कुछ जो हम सच मानते वो सब कुछ अपूर्ण असनातन अशुद्ध। तो वास्तव सत्य क्या है? वो वास्तव सत्य के सभी लक्षण इस भौतिक संसार के सभी वस्तुएं के लक्षणों से पृथक होना चाहिए। तो सब कुछ इस भौतिक संसार में अस्थायी है, अपूर्ण है, अशुद्ध है। और वास्तव सत्य क्या है? सनातन पूर्ण शुद्ध। तो वास्तव नित्य सुख क्या है? सच्चित वो आनंद है। संक्षेप में बोलना चाहिए कि नित्य सुख आत्म सुख है। आत्मा का लक्षण है सच्चित आनंदमय, और सब कुछ जो इस भौतिक संसार में है असत अचित निरानंद है। थोड़ा टेक्निकल भाषा है। सच्चित आनंद का मतलब सनातन चिन्मय ज्ञानमय और आनंदमय आनंद। वो आध्यात्मिक आनंद, वो आत्म सुख जो है वो पूर्ण सनातन शुद्ध सुख है। तो वो पूर्ण सनातन शुद्ध सुख प्राप्त करने के लिए समझना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं। जब तक हम ऐसे सोचते मैं गुजराती हूं, मैं जवान हूं, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, जो ये सब भौतिक परिचय, जब तक हम हमारा वर्तमान शरीर के साथ आत्म परिचय करते, तब तक हमारा सनातन सच परिचय समझना संभव नहीं होगा। तो शायद आप गुजराती है, आप जवान है या युवती है, जो भी शरीर आप अभी धारण करते हैं, समझना चाहिए वो अस्थाई है। 100 साल के बाद हम सब जो अभी उपस्थित हैं यहाँ, तो हम नहीं रहेंगे। इस मतलब हम रहेंगे क्योंकि हम आत्मा है, परंतु ये सब शरीर जो अभी हम धारण करते हैं वो सब न्यूज़पेपर में आएगा, स्वाग प्राप्त हो गया। एक सौ साल के पहले आप कहाँ थे वो हिंदी नहीं समझते, साउथ इंडिया के हैं, समझते सीख रहे हैं। कहाँ था 100 साल के पहले मालूम नहीं, कोई बोल सकते 100 साल के पहले आप कहाँ थे? शायद वो ज्योतिष वाले बोल सकते, क्या आप राजा थे या कुत्ता थे, स्वर्ग में थे या नरक में थे? आप थे, लेकिन कहां पर और किसी स्थिति में मालूम नहीं। और उससे और भी महत्वपूर्ण है, 100 साल के बाद आप कहां होंगे? पहले जो हो गया है वो हो चुका है, लेकिन इसके बाद आप कहां जाएंगे? अगर आप नहीं मालूम तो बहुत बड़ा रिस्क ही नहीं, शायद आप राजा होंगे, शायद आप कुत्ता होंगे, और राजा होते हुए भी आजकल राजा की स्थिति रिस्की है नहीं। देखो सदाम हुसैन का क्या हो गया, राजीव का क्या हो गया, इंदिरा रानी। तो राजा होने से सुख नहीं है, खाली तनाव होते ज्यादा, अच्छा हो कुत्ता होना राजा होने से, कुत्ता का कुछ भी तनाव नहीं है। क्या कुत्ता साधु है नहीं, उसका कोई घर कुछ घर नहीं है, रास्ते में सोते, जो भी खाना मिलते लेके संतुष्ट ऐसे रहते, तो कुत्ता तो बड़ो साधु है क्या? नहीं, क्योंकि कुत्ता का ब्रह्म अनुसंधान नहीं है। केवल मनुष्य जीवन में संभव है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मृत्यु के पश्चात क्या होते, नित्य सुख कैसे प्राप्त होते, ये सब प्रश्न पूछना केवल मनुष्य जीवन में संभव है। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य है नित्य सुख प्राप्ति का सच्चा मार्ग खोजना। इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ होते हुए भी हमें इस क्षणिक मनुष्य जीवन में ऐसी स्थिति खोजना चाहिए जिसमें पुनर्जन्म नहीं होते। तूर्णम्यतेत क्या वो श्लोक क्या है अभी मुझे त्यक्वा सुदुर्लभम अभी तो क्या है याद नहीं, वासुदेवम मनुष्यम बहुसंभवम थे मनुष्यम आर्तजम अनित्यम अभिह धीर चूर्णम यथेत न पथेद अनुमृत यावन विषय खलु सर्वथास्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मानव जन्म बहुत जन्मों के पश्चात मिल गए हैं और इस मनुष्य जन्म बहुत क्षणिक होते हुए भी लोग जो धीर है अनुसंधान करते हैं वो मार्ग जिससे पुनर्जन्म नहीं होते जिसमें नित्य सुख प्राप्ति होते। तो बुद्धिमान लोग तो इंद्रिय सुख जो क्षणिक सुख है जो अपूर्ण सुख है जो दुख का कारण है वो इंद्रिय सुख के लिए ही जीवन व्यतीत नहीं करते। तो नित्य सुख कैसे प्राप्त होते हैं तो पहले समझना चाहिए कि नित्य सुख और अनित्य सुख दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कि अनित्य सुख दैहिक सुख इंद्रिय सुख वो आत्मा का शत्रु है क्योंकि हम प्रयास करते हैं इंद्रियों के द्वारा सुखी होना इसलिए हमारा वास्तव स्वार्थ आत्म सुख प्राप्ति उसलिए हम समझ नहीं पाते। तो डिस्को डांस करना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे प्यार करना मूवी गुटखा तंबाकू टीवी देखना क्रिकेट खेलना ये सब इंद्रिय सुख है। मैं बड़ो होंगा सक्सेसफुल होंगा PhD होंगा प्राइम मिनिस्टर होंगा सचिन जैसे फेमस होंगा ये सब इच्छाएं इंद्रिय सुख और इंद्रिय सुख से क्या है आत्म सुख इस महत्वपूर्ण अनुसंधान लिप्त हो जाते। तो पहले समझना चाहिए मैं आत्मा हूं। आप कौन है? आत्मा श्योर आप गुजराती नहीं है? मेरा भारत महान। आपका भारत महान? ये आपका भारत नहीं है, ये वो भारत में जन्म लेने के पहले भारत था और इसके बाद शायद आप पाकिस्तान में जन्म लेंगे तो उस समय आप क्या कहेंगे मेरा पाकिस्तान महान महान नहीं है। क्या शब्द है उर्दू में? पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसे कहेंगे। बलूचिस्तान जिंदाबाद सिंध। तो मैं आत्मा हूं, आप आत्मा है और आत्मा का स्वभाव सुखमय है। इस प्रश्न कैसे नित्य सुख प्राप्ति इस प्रश्न पूछना क्यों होते हैं? क्योंकि हम सुखी नहीं है। यदि हम सदैव सुख अनुभव करते थे तो इस प्रश्न पूछने का जरूरत नहीं था। आप साहब यहां आए हैं नित्य सुख प्राप्ति के बारे में श्रवण करने के लिए, तो इसका मतलब है कि आप नित्य सुख अनुभव नहीं करते और कोई इस भौतिक संसार में नित्य सुख अनुभव नहीं करते, लेकिन आत्मा का स्वभाव सुखी है। तो कैसे आत्मा सुख प्राप्त करना है? तो पहले समझना चाहिए आत्मा का स्वभाव क्या है। कैसे हम पता मिलेंगे? टेलीस्कोप से देखना? माइक्रोस्कोप से? नहीं, शास्त्र से। शास्त्र से हम मिलेंगे। शास्त्र है ज्ञान जो सभी प्रकार के भौतिक अनुभव के अतीत है। आध्यात्मिक शब्द वेद शास्त्र का क्या, तो शास्त्र से हम ज्ञान मिलते है कि परमात्मा है और जीवात्मा है। जीवात्मा बहुत छोटा है, तुच्छ है, हम सब आत्मा है जीवात्मा, और परमात्मा है भगवान। भगवान प्रभु है, निरंतर है, और हम जो बहुत ही छोटा है, हमारा मूल स्वभाव या धर्म है वो परम सत्य परमात्मा भगवान की सेवा करना। ऐसे समझना कठिन नहीं है, जो छोटा है बड़े की सेवा करेंगे। तो प्रभु है और हम दास है, और यदि हम वो प्रभु की सेवा करेंगे तो हम सुखी होंगे, क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। और यदि हम नहीं करेंगे, तो यदि हम चाहते भगवान से पृथक हो या भगवान से दूर रहें, ये कि भगवान प्रभु है इस बात को नहीं मानना, तो हमें इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा। और इस भौतिक संसार में 84 लाख प्रकार की जीव जाति में हम प्रयास कर सकते हैं भगवान को भूलना, परंतु हम सुखी नहीं होंगे। तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है भगवान की सेवा में, और यदि हम करेंगे हम सुखी होंगे। भगवान की सेवा क्या है? भक्ति। भगवान कौन है? कृष्ण। तो यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हम सुखी होंगे। सरल बात ही है, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। हजार हजार शास्त्रों का अध्ययन करने का जरूरत नहीं है, केवल यही सरल बात समझना चाहिए कि प्रभु है, उनका नाम है क्या है? कृष्ण। कौन? कौन? कृष्ण। हरे कृष्ण। हम कृष्ण के सेवक है, और यदि हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण जैसे हम सुखी होंगे। भगवान कृष्ण सदैव सुखी है। हम नहीं देखते कि कृष्ण का सिर दर्द है और पैसा का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण सदैव सुखी है, रासलीला में सुखी है, गौचारण लीला में सुखी है, कुरुक्षेत्र में भी सुखी है। भगवान कृष्ण सदैव सुखी है। वो सुख क्या है? परमानंद, प्रेमानंद। तो यदि हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम सुखी होंगे, बस। और कैसे कृष्ण की सेवा करना? तो हम अभी भौतिक संसार में, और हमारा अभ्यास बहुत जन्मों से विकृत हो गया है। तो हमारा मूल स्वभाव, प्रेममय आनंदमय स्वभाव का पुनर्जागरण करने के लिए भक्ति साधना करना चाहिए। इस कल युग में भक्ति साधना का मुख्य उपाय है हरि नाम। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कल युग में हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये युग धर्म है। तो यदि हम हरि कृष्ण महामंत्र जपेंगे तो हम सुखी होंगे। इसलिए पहले से बोला, तो नित्य सुख प्राप्ति का उपाय है हरि कृष्ण बोलो सुखी रहो। तो बात सरल है, समस्या है कि हमारा मन तो सरल नहीं है, हमारी बहुत आकाती है, क्यों कृष्ण की सेवा करूं, क्यों साईं बाबा नहीं है, गणेश नहीं है, एक बापा नहीं है, बाबा नहीं है, अम्मा कितना है, लेकिन कृष्ण है भगवान। और क्यों कृष्ण परम प्रभु है, मैं भगवान हूं। वो ध्यान से ओम साधना करने से मैं भगवान बन जाऊंगा, तो यही सब मूर्खों की बात है। तो किसी भी साधना करने से कोई भी जीव भगवान नहीं हो सकते। हम भगवान के दास, इसको समझना चाहिए। तो अभी नहीं से हम ऐसे कल्पना कर सकते कि मैं भगवान हूं, लेकिन ये सब मूर्खता है। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, और हरे कृष्ण जपते हैं और सुखी रहते हैं, बस। इसके बारे में और बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, लेकिन यही है संक्षेप में बात का सार अंश है कि हम आत्मा है, हमारा मूल स्वभाव सुखमय है, आनंदमय है, और वो सुख क्या है, कृष्ण सेवा सुख, जिसका नाम है भक्ति। हरे कृष्ण। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो अभी वलसाड में इस्कॉन का स्थाई प्रचार केंद्र है, और हफ्ते में दो बार इस प्रकार पब्लिक प्रोग्राम होगा, जो है अनुष्ठान होगा। तो आइए सुनिए, सीखिए भक्ति साधना कीजिए, और इस प्रकार हरि कृष्ण बोलने से आप नित्य सुखी हो सकते। आप नित्य सुखी है, सब नित्य सुखी है, लेकिन वो नित्य सुख भूल गए। जागो जागो जागो सब जीव जागो, हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो। सो हरे कृष्ण। प्रश्न अगर किसी का सवाल हो पूछे, वो इस मोबाइल माइक क्या बोलते हैं, कॉर्डलेस माइक, गिव दिस। क्या बोलते हैं, सकाम सकाम कर्म और निष्काम। सकाम का मतलब काम के साथ, इस काम करने से फल में लूंगा, वो फल मैं भोग करूंगा, ये सकाम कर्म। वास्तव में इस सकाम कर्म का मतलब, इस शब्द में कर्म का मतलब वैदिक विधि के अनुसार कर्म करना, पुण्य कर्म करना। पाप कर्म तो वो भी सकाम है, लेकिन इस शब्द सकाम कर्म, इसका विशेष अर्थ है पुण्य कर्म करना, उसका फल भोगना करने के लिए। और निष्काम कर्म है वो काम करना, परंतु उसका फल भोगना की इच्छा नहीं है। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत यद तपस्यसि कौन्तेया तत् करुष्व मदार्पणम्। तो यदि हम सब कुछ कृष्ण के लिए करते, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करते, वो निष्काम कर्म है। सब कुछ जो हम करते बोलते खाते हैं, जो भी दान हम देते, जो भी तपस्या, यदि हम कृष्ण की प्रीति के लिए करते हैं, यदि हम उसका सब फल कृष्ण को अर्पण करते, वो श्रेष्ठ निष्काम कर्म है। दूसरा प्रश्न, ठीक है, गुजराती में। हाँ बोलो। पूछने की कृष्ण के अलावा और किसी पूजा के तकलीफ है उसमें? तकलीफ है दूसरे देवताओं की पूजा करने में। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यही अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे देवताओं की पूजा करना तो वास्तव है क्या है, मेरी पूजा करना, परंतु अविधि पूर्वकम्, ठीक विधि के अनुसार नहीं है। मतलब यदि हम श्री कृष्ण की सेवा करेंगे और सब देवताओं संतुष्ट होंगे, क्योंकि सब देव देवियों कृष्ण के भक्त है, लेकिन यदि हम देव देवियों की उपासना करेंगे इसी बुद्धि में कि कृष्ण भी एक दूसरा देवता है और सब कृष्ण शिव चंद्र वायु सब एक ही है, तो श्री कृष्ण कहते हैं उस प्रकार की उपासना विधि के विरुद्ध है। तो शास्त्र में एक उदाहरण है कि यथाथरो मूल निषेय चेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रयानम तथैव सर्वाहनम अच्युतेज। एक्चुअली इस श्लोक में दो उदाहरण है। पहला है कि एक वृक्ष के मूल में यदि हम पानी डालेंगे तो पूरा वृक्ष सब शाखा पत्ता फूल फल का पोषण होगा। यदि हम प्रयास करते हर एक फूल फल पत्ता को पानी डालना तो संभव नहीं होगा। और वास्तव में यदि हम मूल के अलावा वृक्ष के दूसरा अंग को पानी डालेंगे तो उसे फायदा नहीं होगा। और उस प्रकार भी यदि हम पेट को भोजन देते हैं तो इससे ही पूरे शरीर का पोषण होता है। यदि हम प्रयास कर कुछ दर्द है तो उसको खिलाओ, ऐसे संभव हो पांव में कुछ दर्द है तो पांव को कुछ दूध पिलाओ, संभव होगा? नहीं। शारीरिक बल कैसे मिलते, पेट को भोजन देना। तो इस प्रकार यदि हम अच्युत की सेवा करेंगे तो सब देव देवियों और सब प्राणी संतुष्ट होते। तो श्री कृष्ण की पूजा करने से और सब दूसरी प्रकार की पूजा उसमें शामिल होते। हाँ कृष्ण लीला आप लीला शब्द बोलते हैं। तो समझना चाहिए लीला भगवान की लीला है और आप जो करते हैं वो लीला नहीं है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मै दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। केवल इस बात को समझने से कि श्री कृष्ण का जन्म और कर्म साधर नहीं है, लीला है, केवल इस बात अच्छी तरह समझने से पुनर्जन्म संसार चक्र बंद होते हैं और हम कृष्ण के पास जाते हैं, हम मुक्त होते। तो समझना चाहिए कि श्री कृष्ण सब कुछ जो करते वो दिव्या है, वो साधारण काम नहीं है, क्योंकि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण व्यभिचारी है क्योंकि गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि ये सब गोपियां वे भी साधारण महिलाएं नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण की नित्य शक्तियां हैं। तो कृष्ण क्या चोर है, मक्खन चोर, लेकिन आज तक असंख्य लोग कृष्ण की पूजा करते हैं। तो एक साध वो चापल के चौ की पूजा नहीं करना, उसको प्रिजन में डालना। तो कृष्ण चोर है लेकिन उनकी चौरी दिव्या है, आनंदमय है, क्योंकि वो लीला है श्री कृष्ण। और सब कुछ जो करते है उसमें कुछ दूषण नहीं है, सब कुछ शुद्ध है। तो इसको समझना चाहिए, यदि कृष्ण साधारण व्यक्ति थे तो आज तक लोग उनकी पूजा नहीं करते। तो यही खाली हमारी भावना नहीं है, बड़े बड़े आचार्यों वेदांत दर्शन के द्वारा प्रमाण दिया है कि कृष्ण भगवान है, दार्शनिक विषय है। कृष्ण का एक नाम है अमोघ लीला। अमोघ उसका मतलब उसमें कुछ भी पाप नहीं है, उसमें कुछ असद्भावना नहीं है, सब कुछ चिन्मय है। कुछ है। How to identify the real guru? Actual guru ka kya kya lakshan hai? Kaise pehchan hai? Do you have that book? Guru Khan? You should have that, yeah? Baad mein. Ek pustak mein uska purna varnan hai. Sankshep mein ek kehna chahiye ki गुरु है जिनकी कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं है और सब कुछ जो करते हैं लोग का कल्याण के लिए करते हैं और उनका पूरा ध्यान भगवान के ऊपर है। शास्त्र में बताया गया है तस्मात् गुरुं प्रपद्ये च जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रितं। कि गुरु के पास जानना चाहिए, भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए गुरु के पास जानना चाहिए। तस्मात् और उनके चरणों में शरण लेना चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए। और जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय के बारे में पूछना चाहिए, वो गुरु कौन है? शब्दे परे च निष्णातम। तो शास्त्र का ज्ञान और सिद्धांत में प्रवीण है और पूरा तन्मय है, और ब्रह्मान्युपशमाश्रय वो परम ब्रह्मा के पूरा आश्रित है। तो संक्षेप में कहता हूं, और इस आत्म साक्षात्कार अनुविज्ञान जो तीनों भाषाओं में उपलब्ध है, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इफ यू लाइक इट इन इंग्लिश यू कैन टेक इट इन इंग्लिश आल्सो, उसमें एक अध्याय में जिसमें थोड़ा विस्तार में वास्तव गुरु का लक्षणों का वर्णन है। एक्चुअली वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल कलयुग का प्रभाव से कितना ढोंगी है, भंडा है गुरु जो गिरी, गुरु गिरी करते। गुरु होना अच्छा है, बड़ा आसन पर बैठना, लोग सम्मान देते, दक्षिणा भी देते, तो अच्छा है ना। लेकिन वास्तव गुरु तो निस्वार्थ होना चाहिए, ऊपर बैठे लोगों को ऐसा ज्ञान प्रदान करने के लिए जिससे उनका कल्याण हो, और दक्षिणा ग्रहण करते भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, अपना इंद्रिय सुख के लिए नहीं है। हरे कृष्ण, वो उत्तर है, वो उत्तर है, वो प्रश्न नहीं है। सभी प्रश्नों का उत्तर है हरे कृष्ण। तीन प्रश्न है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं स्वर्ग के अंदर परमात्मा रूपे सदा हुआ, अगर उनको देखना है, उनको पाना है, तो कैसे पाना? कैसे परमात्मा का देखना है? क्या क्या पूछते? कैसे संभव है? कैसे संभव है कि आपके लिए संभव नहीं है इसलिए आप जीवात्मा है, भगवान के लिए संभव है इसलिए वे परमात्मा है। उनके गुण और हमारे गुण अलग है उसलिए वे परमात्मा है। एक उदाहरण है कि स्वराज सबके ऊपर है तो फिर भी एक जगह में स्थित है, वो एक भौतिक उदाहरण है। तो सब लोग सूरज को देखते हैं और सोचते हैं और सूरज मेरे सिर के ऊपर है। परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर भी वे एक व्यक्ति है, कैसे संभव है? क्योंकि वे परमात्मा है, उनकी अचिंत्य शक्ति है। जो हम जो बहुत छोटे हैं, हम भगवान के बारे में कैसे सब कुछ समझ सकते? वे असीम है और हमारी बुद्धि सीमित है। काल क्या है? काल है भगवान की एक अभिव्यक्ति जो भौतिक संसार में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम जीवों का आना जाना, कर्म फल करना, काम का फल भोगना, उसमें और सब कुछ साबित होते। और आध्यात्मिक जगत है काल क्या है? वो भगवान की अभिव्यक्ति जिससे भगवान की लीला साबित होती है। और क्या है आप काल क्या है? ज्यादा काल थोड़ा काल में ही इतना बड़ा विषय समझना संभव नहीं है, थोड़ा काल लगता है। तो आप आइए सुनिए और धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे। क्या है, तीन प्रश्न हो गए, ठीक है। तो अभी हम और थोड़ा कीर्तन करेंगे, दो प्रश्न हो गए। और क्या, और कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। ऐसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण संसार में मूल कारण है, तो बाकी देव जो है शिवजी शिवजी जीसस उनका क्या हर नहीं कुछ दूसरे देवताओं। एक बात है कि देवताओं और इस भौतिक संसार में क्या है, जैसे प्रधानमंत्री है और अलग अलग मंत्री है, तो ऐसे ही देवताओं संसार का सरकार में मंत्री है ऐसे। और जीसस की स्थिति अलग है, जीसस एक संत है जो लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि जीसस भगवान है, लेकिन जीसस स्वयं ऐसे नहीं बोले। जीसस बोले कि मैं भगवान के बारे में बोलना आया था, तो ऐसे ही उनकी स्थिति। भगवान एक है और कुछ जीव है जो भगवान का सरकार में बड़े मंत्री है, जैसे भारत का सरकार में तो अलग अलग मंत्री है। वे कौन है? वो एक्चुअली वे साधारण लोग है जो अभी बड़े पोजीशन मिल गए हैं। तो इस प्रकार आप भी इंद्र हो सकते, आप भी चंद्र हो सकते यदि आप पुण्य काम करेंगे। लेकिन इंद्र चंद्र और सब देवताओं की स्थिति के ऊपर है भक्तों की स्थिति। वे भगवान के धाम जाते हैं, इस भौतिक संसार में नहीं आते। जो पुण्य काम करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, वो स्वर्ग के देवता हो सकते हैं। और जो निष्काम भक्ति करते हैं, वे सीधे भगवान के पास जाते हैं। You couldn't understand? Bhagavad Gita mein tatva? बहुत कठिन प्रश्न है, इसका उत्तर है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा राम राम हरे हरे।